مرانا محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال سطح محترم شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف شروع کی دو والے دعوت صبح کراچی کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مڑائی کی دو وحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کی دو مدینہ مسجد سر پخوا کی دو اسلام سر ملاوی کی ریکارڈنگ سردار علی طرف فروش 0313-5686-087 الرحمن الرحیم وعن میمونة رضی اللہ تعالی عنہا ذم المؤمنین میمونی رضی اللہ عنہا نا روایت تے قالت بی بی فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا سجد کلچ سجد بے کولا جافا بین یدیہی لریواله به کولو پمند لا سنو کی هدا اڑخ نہ ودا لا سن لری کول حتا لو ان بهمت بهمتن فتحدا لو ان بهمتن لو ان بهمتن کچری او بچی د غړي بهما وای من اولاد الغنم ذکر او انسات ویل کیږي تا پکې د وحدت د پاره دا او قاموس کې وای چې بهما اولاد الذعن والمعز دواړو ته وای یاو نن اور بندو چې مونږ کینو تا نه باندې نو خو باندې نو باندې ورخه دې ګرځي بار نو اولاد زوان او معز زوارو ته وای د برای ابن عازب والا د برای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ نو روایت ته قال دے فرمایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی دا سجد تکر چی سجدہ کے فزوع کفے کا نکی دا پزم کا کفے نخبن لا سنا دو گو برابر یا دو گو گنو برابر کی دا لا سنا خپل پزمک ورفا مرفقیک او پور تا دی کس انگلی دزمکینا دیبل حدیث کی تیر شو حتی لو ارادت حتی لو ان بحمتن ارادت که یو بچی دا گڑی رادکنی وا انت مر چی تیر شی تحت ایدی لان دی دلا سنو داوی مرت نوابتیر شوی وی هذا لفظ ابی داود کما صرح فی شرح سنہ ویسنا دی ولی مسلم نو دی امام مسلم دا پارا بیمانا ہو پمانا دا دیری قالت بی بی وی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا سجد کرج سجد بے کولا لو شاد بہمتن کد یو گډوري بدا خو خوي انت مربه نه دی چی تیر شي پمند لا سونو دا وی کی لمرت نو خام خاطر شوي بوي دا عبد الله ابن مالک ابن بوهنا رضی الله عنه نو روایت ته بوهنا په زمید با سر ده او حاپا کی مفتوح دا بحینا ویدانمو دا بی بی دا مالک نو مالکی پلار دے او بحین مور دا دا عبداللہ ابن مالک ابن بحینا رضی اللہ عنہ نو روایت تے قال دے فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام اذا سجدا کلچ سجدب کول فرج بین یدیہی کلا والے بیرا وستو پمند دوارو لاسنو کی حتا یبدو بیاز ابتویهی چه سرگن بشوش پین والد ترخونو داوی ترخونو سپین والد بے اخکارے دو چه سجدہ بے اوکا ده نبی کریم علیہ السلام ده ترخونو سپین والد بے اخکارے دو بعض علماء ذکر کری چې الله د پیغمبر د خصائصو نو چې د ای په ترخونو کې ویختونو علامه عراقی چې د خپل زمانې لوی محدث تیر شوه دی وی ان ذالک لم یثبت بل لم یرد فی کتاب معتمد دا خبره ثابت نه ده ان په یو کتاب معتمد کې وارد شوه دا والخصائص لا تثبت بالاحتمال خصوصیتنا په احتمال نه ثابتيږي دا مسئله دا چې د الله د حبیب د ترخونو بوینو بلکې پاک صاف او خوشبوئی وا د عام انسانانو د ترخونو نه بوئیږي خدا الله حبیب د دین مستثنا وا نبی هريره ته دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته قال دې فرمایي کان النبی صلی الله علیه وسلم یقول و نبی علیہ السلام چې فرمایل به فی سجودی ہی په حالت د سجدی کې کله نا کله به دا دعا وی اللهم اغفر لی ذنبی کله دام د سجدی د تسبیحات او دعاګانو ندی یا الٰہی العالمین ما ته بخنو کی د ګنا زما د ټولو اید ٹول و انواع و ٹول قسم گناہون رات ماف کی دکہو وار و جلہو جلہو جیم بان کسرم ویلش یو زمم جلہو یا و جلہو دکہو و جلہو وارا علوی وأوله وآخره ولو أخرني وعلانيته خكارا وسره پټ مقصود احاطه ده چې زمانه څومره ګناهونه شوي او دا ټول ما سره دي دا ټول را لمعاف کی رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها روایت قالت دا فرمائی فقدت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليلة من الفراش ومن منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشپ بستر هراوي خشم بيبي وي سید العالمین په بسترینو کور کې تیاروا د ډیوی تنظیم نو نو سوتا کتو فلتمستوه نو مالټول وې پلاسونو لاسونه میرا سے تپول فوقعت یدی واکیش ولاسونه زما علی بطن قدمی پاغ باثند قدمونو د نبی علیہ السلام په تلوبانی وهو في المسجد مسجد په فتح د جیم سره دی وهو في المسجد اي في السجود نو مسجد مصدر میمی دی هغه په سجده کیو وهو في المسجد د الله حبيب په سجده کیو یا فی المسجد فی موضع سجوده پاغز د سجدی کیو کسرت جیم دا او مراد د مسجد نا مسجد البیت تیلک کور کی د مزیوی یا تی مسجد نبوی دے زمان اللہ ما دا اللہ حبیب دا کور پا مسجد کیو مندو وهما منصوبتان او دا دواړه قدمونه ولاړو لکه څنګه په سجده کې وی ګوتې راتاو یو دا ولاړو وی او هو یقول د الله حبیب په سجده کې دا دعا کولا اللهم انی اللهم یا الله انی بشک از جیم اعوذ برضواک من سخطک پناهی غواړم او وسیلنی سمستا پر عذابانی استاد قهر و غزبنا او زده دا سکار نه پناهی غواړم چې ستا قهر و غزب پا ماو پا امت نازل نشی و بی معافاتی کا او زده پناهی غواړم ستا پا عفی سرا من عقوبتک استاد عذابنا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ پَنَائِ غَوَرْنَمْ پَتَا سَرَدْتَانَا علماؤ مانا کلی وَأَعُوذُ بِكَ بِذَاتِكَ مِنْكَ مِنْ آثَارِ صِفَاتِكَ پَنَائِ غَوَرْنَمْ سْتَا پَزَاد دَ آثَارُ دَ صِفَاتِسْتَانَا اباز علماؤ دا سی مانا کلی اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اَعُوذُ بِصِفَاتِ جَمَالِكَ مِنْ صِفَاتِ جَلَالِكَ پناهی غواړم په صفاتو د جمال ستاد صفاتو د جلال ستانا اېدا الله زني صفات د جمال لي لکه غفار او غفور عفون کریم او زني صفات د جلال لي قهار دې او زن انتقام نه لا احصي ثناء عليك احصا ويشمير لتا يعني زوس او طاقت نه نرم چې سنا وایم ستالک څنګه چې تی مستحق اے لا اوثيقه لا اوثيق ز طاقت نه نرم د سنا ویلو پتا څنګه چې د سنا مستحق او زد سنا غایو انتحات نشم رسیده انت کما اثنیت علا نفسک او تداسی د صفاتو د سنا لائے کی لکخ پل چی پزان دی ثناوی لی پخپل کتابو د پیغمبر پا جوام نگور دا اللہ کما حقو سوک تعریف پیغمبر دا عجزی اقرار کئی نمون تی دعیبونو نقصاناتو نڈک بلا سوکو لا احصی ثناء زوس و طاقت نلرم استاد داس سنا چت داغی مستحقی حضر دیگن انتحات و رسیگم چراغی ناپل دی بلسنی انت کما اثنیت علی نفسک او ته داسې د سنا او د تعریف قائلی لکه د خپل ځان سنا چې دی په خپل فرمایلی دا رواه مسلم لدا د سجدی عجیب دعا دا اللهم انی اعوذ برضواک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثنانا لیک انت کما اثنیت علی نفسک تا اللہ حبیب پا سجدہ کے پروتو او دا دعائے کولا او بی بی واورے دا ادا دا تحجدو دشپیٹھے مو رواہ مسلمن او دا حدیث امام ترمیزی امام بوداود امام نسائی ابن ماجہ دے ٹولو ذکر کرے دے رحمہم اللہ وعن ابي هريره تعالى ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ته قال دې فرمایي وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي اقرب ما يكون العبد من ربي ډېر نږدې هغه چې بنده وي خپل رب ته وهو ساجد او حال دا دې چې دې سجده کوونکې وي بندا الله ته ډیر نږدې ده په حالت سجود کې. اے وای د بندا دو حالتونه دی په عبادت کې، یو په سجده کې وی، یو د سجده نه بغیر وی. نو دی حالت سجود کې رب ته ډیر نږدې ده. او دا سجده غایت انتها دا پا عاجزی کی، او گورا مخدی پا خارو دا مالک دا پارک کنکو. نو بنده پا سجده کی اللہ تا دیر نزدیوی. او تبرانی کی او حدیث راغلے پسند حسن سرد ابن مسعود رضی اللہ عنہونا، وی سجده اول عبادت دے چی اللہ حکم کرو پا دیبان پس دا پیدائش دا آدم علیہ السلامنا. اول عبادت سو نروجوا نموزو نزکاتو تولو نمخیوی اسجدو لی آدم. او دا اول سجده دا چی دی دا وجه نا دا اللہ مخالفت ابلیس کنے دے. نو دا بانتہا عاجزی دا، دا ترک دا تکبر دے. گورا بندہ پا خپل بدن کی دا ٹولو نا بہتر اندام چی مخ دے، دے پا خارو کی مالک لئی خیرے. فاکثیرو الدعاء، نو پا سجدہ کی ڈیری دعا گانے کوئی، دا با قبلی گی. زکر دا حال دا آجزی دے، دا حال دا قبلی دو دے. نو سجدہ کی ڈیری دعا گانے سڑے کئی، کمی دعا گانے چی قرآن و سنت کی راغ دی او پا لسان عربی کی وی نور جبو کنی نکئی. رواہ مسلمن وعنہو ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہو نروایت قال دے فرمائی، وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی، اذا قرأ ابن آدم السجدتا کلشول لی بنی آدم یاد سجدی، فسجد او سجدو کی سجدت تلاوت، اعتزل الشیطانو نو شیطان تل ریشی او دے جاڑی. یقول شیطان وائی، یا ویلتا ہائے تباہی او بربادی دا، عمر ابن آدم بالسجود، بنی آدم تد سجدی حکم شو، فسجد نو سجدیو کفله الجنہ، نو دلب اللہ جنت ورکی، ومرتو بالسجود، او ما تا حکم کڑی شویو د سجدی، فابیتو نو ما انکار کڑیو فلی النار، نو ما دا پارب اوروی، ما دا اللہ نا فرمانی کڑیو، غرور و تکبر میں کڑیو. حدیث کی دلیل دے پا فضیلت دا سجود. اپا دی آغا چا دلیلیم نیولی چسو کوئی سجدت و تلاوت واجب دا، لکدم دا احناف و مسلکم دا دے وی سجدت تلاوت واجب دا. باز نور علماء دا دی دا سنتیت و دا استحباب قائل لی، او آغا جمہور دی. رواه مسلم وان ربی ابن کعب ابن مالک الاسلمی، دا صحابی دے دا اہل صفونا، ادا دا اللہ دا حبیب خادم، اپا سفر و حضر کی بہو، ادے دا واقعی دا حر نفس وفات شوینے. د هرې مشهور واقعیا و د یزید په دور کې مدینی والد د بیعتنا د یزید د بیعتنا انکار کړو، ناغه په مدینی منورې لخر کشیو کا، په انتها صحابه او تابعین شهیدان شول. وی سور از لار کوسی دلا شونو نډکی او د الله د حبیب د خار به حرمتی او شوا سور از په مسجد نبوی کې نبانګو نه جمعوا دغه شان خوشې پروتو. جمعات خوش او صرف سعید ابن المسیب پکیو پس تر گوڑندو دلیسنی ویجدا خواسم ڈندے او ایدے ڈندو دل بپتن لگی دا دی روایت کی باز علماء سندی کلامم کنے ابازی دا سیویلی چی دل بد مصپتن لگی دا نو دروزی نبید بانگ آواز او ریدو چی دا مزوخ بشو. نو که دغه حدیث سندر ثابت شي علما او پکې کلام کړي چې ثابت نه دي نو دا به حمل شي په کرامت د دې تابعی باندې. ربی ابن کعب وی قال كنت مز جما بشپته رول د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم سره فاتیتوه نما براتل کلیت بی وضوئی داو دس پو بو سرا و حاجتیه او دای نور کس حاجت بو مسوا کیا نور سو ضرورت بو. نگو را پیشمنی وقت دے پیغمبر علیہ السلام تے او بتیاری نیولی فقلتو فقال لی سل اللہ حبیب غوارا سحاجت غوارا ورا کمو غنته ویره خو یا به زور دنیا به مغوخته یا بای مو کمزور یو کنا. صحابه د الله د حبیب سور الوی صاحب ری صاحب صفونه نه نجامیشتا او ګلو گاو تندلا فقلت اسالک مرافقتک فی الجنه سورخ کله او چت سوال وکو زدر نه سوال کوم چې جنت کې مستا سمر ګرشم. دلتا خودین الوی مقام او لوی مرتبه بسی چې د سید العالمین سو خادم خاص وی دین الوی مرتبه شا ها د دنیا بادشاہی د دنیا نعمتنا دا ټول د دین قربان اولوګه وی دنیا کې خودین الوی مقام نشته چې تاسو خادم او سوال درن کوم چې جنت کې د مرګره شم چلتم ستاسو پکتو بانیز فائدہ حاصلوم. قالا او غیر ذالک وی احتمال دی چی واو بانی فتح دا او غیر ذالک ایدین بغیر بل سغوانی یا سکون دا واو دی او غیر ذالک قلت ما وین بل شین غوانم هو ازاک بس دغه سوال منه. قال الله حبيب فاعني على نفسك بكثرت السجود نو مدد او کزما سره چې دا مقصود دی حاصل شي پډیر والی د سجدو په دنیا کې ډیر منزونو سجدو له زور ورکا نو تب په اوخبا کې ما سره مرګره شي. حدیث کی دلیلو چې سجدہ لو سبب د قرب الہی نے اپا دی درجات بلندی او دمر مرتبی تا سڑے رسی چی پا جنت کی دی پیغمبر مر گرے بشی چکر اللہ دا حبیب امر مرتبہ دی یو پیغمبر بمنوی. رواہ مسلمن وعن معدان ابن طلحہ دا د کبار تابعین نه ده کال لکی تو صوبانا دیو یې ملاو شوم د صوبان رضی الله عنه سرا مولا رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم چې دا آزاد شوی غلام د رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقلت ما ارتو اخبرنی بعمل خبر را کما ته په عمل چې زاغ عملکم یدخلنی الله به الجنه چې ما په الله جنت ته وردن کی. فسکتن او غچک شو صوبان رضی الله ثم سالتو بیا میتی سوال او تپوسو کو فسکتن او غچب شو بیا میتی تپوسو کو پدریم زل فقال سالت عن ذالک رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما تپوس کړو د دې بارکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فقال عليك بكثرت السجود لله ما ته وی ډېری سجدي کوا الله تا منځونه کوا چې ډېر منځونه کې ډېری سجدي برادي کاسي او سجدي کې خو مطلوبي نه دي کړه فَإِنَّكَ بِشَكَتَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً سَجْدًا كَلَّاتَ يَوْ سَجْدَا إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً اللَّهُ بَتَالَ پَدِي دَرَجَوْ شَتَي وَحَتْوَ عَنْكَ بِهَا خَتْوِيَةً او مَافْكَي بَدْتَانَ پَدِي گُنَا وَاِي مَعْدَان ثُمَّ لَقِيتُ وَبَدْدَرْدَا د دې صحابینو پس دا ابو الدرداء رضی الله عنه سره ملاو شم فسالتو ما ته تپوسو کو فقال لي مثل ما قال لي ثوبانو نو ما ته دا شو وی لک ما ته چې څنګه ثوبان رضی الله عنه ویلو رواه مسلمن دغور الله ته سړې نزدیکیږي پډېرو نفلونو سجدو باندې